Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Ελπίζω η διαφωνία μας παρεπτόντως να μην σε οδήγησε να ματαιώσεις την πρόσκληση για δείπνο, διότι πεινάω εξαιρετικά. You're too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long lost life has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stay. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Άντε τώρα να τα βάλεις σε μία σειρά όλα αυτά που ζήσαμε χθες το απόγευμα. Ακούτε πίσω σελίδες, θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ήδη η εκπομπή έχει πάρει θέση με αυτό το You're just too good to be true, έτσι, με την Έφη Θόδη, με το πιο Λούμπεν, την πιο Λούμπεν εκδοχή, και συγγνώμη στην Έφη, αλλά με την πιο όχι Λούμπεν, έτσι, kids, εντάξει, να μην το παρακάνω. Θα ήταν πολύ καλό για να ήταν αληθινό όλο αυτό που ζήσαμε χθες, ή μάλλον θα ήταν πολύ καλό για να είναι αυτοί οι αληθινοί λόγοι που το ζήσαμε, αυτοί που προβάλλονται ως αληθινοί λόγοι. Ξέρω ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση θα ακούσετε πολλά. Αυτή εδώ η εκπομπή για μία ώρα θα προσπαθήσει να πάει στις πίσω-πίσω σελίδες, να δει τα πράγματα από την πίσω πλευρά. Μήπως τυχόν υπάρχει και εκεί μια μικρή αλήθεια. Είναι Παρασκευή, είναι 16 ο Απρίλιος. Κανονικά θα πηγαίναμε τώρα προς ένα Σαββατοκύριακο, θα συζητούσαμε για τους νέους, τη νέα εκατοντάδα θανάτων, 104 θάνατοι χθες. Υποτίθεται ότι είμαστε εκεί που περιμένουμε να ανοίξουμε τουρισμό, μαγαζιά, τα πάντα όλα. Έχουμε ήδη ανοίξει τα λύκεια, περιμένουμε να ανοίξουμε και άλλα σχολεία. Και καπακώνουμε ξανά τους 100 νεκρούς και φτάνουμε σε καταστάσεις Νοεμβρίου, είχαμε φτάσει μέχρι 120 και με 104 νεκρούς πια, για πρώτη φορά τριψήφιο νούμερο νεκρών σε μία μέρα, η Ελλάδα συνεχίζει να συζητά για το πότε θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό και πώς θα έρθουν οι τουρίστες χωρίς μέτρα, χωρίς καραντίνα, χωρίς τίποτα. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά, και λέω δυστυχώς εννοώντας το, όλα αυτά πάνε πιο πίσω, γιατί έχουμε Δένδια Τσαβούσογλου, ντέρμπι μεγάλο. Γεια σου, Έφη. Αυτό εδώ το Can't Take My Eyes Off of You το έχουν πει και οι Dolap Dere Big Gang Band από Κωνσταντινούπολη μεριά. Το έχω και από την άλλη πλευρά, δηλαδή. Το έχω φέρει και αυτό μαζί. Εννοείται ότι ξεκινάει με αμανέδες. Με τι θα ξεκινούσε? You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes over you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε και τα σχόλιά σας για ένα θέμα δύσκολο, όπως είναι πάντα τα εθνικά, ιδιαιτέρως τα ελληνοτουρκικά, που σήμερα θα κυριαρχήσει στην εκπομπή. Έφτασαν λοιπόν τα χαμπέρια από χθες το βράδυ ότι έγινε μεγάλο νταβαντούρι, μεγάλο σαματάς στην Άγκυρα. Ο Δένδιας ήταν μουσαφύρης εκεί και με τις δηλώσεις του και με τις εκατέρωθεν δηλώσεις έκανε ένας χουνέρι στον άλλο μεγάλο και πήραν φωτιά τα μπατζάκια και του Δένδια και του Τσαβούσογλου αλλά και του Μητσοτάκη εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, αν δεν το παρατηρήσατε, σκοπίμως το κάνω. Και τον Ταβαντούρη και ο Μουσαφύρης και ο Σαματάς και το Χουνέρι και τα Χαμπέρια και τα Μπατζάκια, όλα είναι τουρκικές λέξεις, γιατί η εκπομπή υποστηρίζει στεναρά πως αυτά που μας ενώνουν με τους δίπλα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Αλλά εγώ δεν έχω έρθει σήμερα να κάνουμε γλωσσολογική ανάλυση των λέξεων που είναι κοινές. Ήρθα να βάλουμε μερικά ζητήματα για το τι ακούμε, ποιο είναι το αφήγημα από χθες το απόγευμα, από όσα έγιναν στην κοινή συνέντευξη τύπου, από το όσα μας λένε για το τι έγινε στη συνέντευξη τύπου, τι λέει και η μία και η άλλη πλευρά και για το ποια μπορεί να είναι μια αλήθεια που ίσως να είναι κάπου κρυμμένη εκεί στο πλάι να μας κοιτάει από τη γωνία και να χασκογελάει εις βάρος μας. Θα κάνω ένα μικρό άλμα στην προσπάθειά μου να εξηγήσω τα πράγματα, τουλάχιστον όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ, ξεκαθαρίζοντας πρώτον. Εγώ δεν είμαι ούτε διεθνής αναλυτής, ούτε έτσι βαθιστόχαστες αναλύσεις ετοιμάζομαι να σας πω, έχοντας γνώση των γεωστρατηγικών δεδομένων της περιοχής κλπ. Ξέρετε, σε αυτά τα θέματα υπάρχουν πολλοί που το κάνουν επαγγελματικά. Η γνώμη μου είναι ότι αυτοί που το κάνουν, οι περισσότεροι εξ αυτών, η μεγάλη πλειονότητα, πώς να σας το πω, βρωμάει λίγο το χνότο τους πόλεμο. Δηλαδή γουστάρουν την ένταση διότι από αυτό έχουν δουλειά. Και όλες οι τοποθετήσεις πρέπει να είναι εμείς είμαστε καλοί, από εκεί είναι κακοί. Και ξεκινάς από αυτό το δεδομένο και μονίμως πηγαίνεις σε μια τέτοια λογική. Δεν είναι στις προθέσεις μου αυτό, δεν είναι στις προθέσεις μου ούτε η βαριά ανάλυση των δεδομένων των γεωστρατηγικών και των γεωπολιτικών. Στις προθέσεις μου είναι τουλάχιστον να καταλάβουμε τι έγινε χθες και τι είναι αυτό που μας λένε και τι είναι αυτό που έγινε πραγματικά. Και αυτή εδώ είναι η Gloria Gaynor που λέει ασφαλώς το ίδιο τραγούδι, για να έρθουμε στα ίσια μας, στα κανονικά. Ούτε θόδι, ούτε ντολάμπτερε. Το κανονικό, το αυθεντικό. Αν και το αυθεντικό, η πρώτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού ήταν Frank and the Valley, ήταν and the Valley. Μια πολύ παλιότερη εκτέλεση, μετά το πήρε και η Gloria Gaynor, πάντως σε κάθε περίπτωση δεν ήταν ούτε ελληνικό ούτε τουρκικό. Λοιπόν, η εκπομπή έχει κρατήσει αυτό σαν υπότιτλο το «Too good to be true». Όχι στο τι έγινε, όχι ότι είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έγινε. Αλλά επειδή ακουμπάει, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο και εδώ και στην Τουρκία αυτό που έγινε χθες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι πανηγυρίζουν στα social media ή πώς να τους χαρακτηρίσω, αυτοί που έχουν υψηλό το εθνικό φρόνημα. Οι τουρκοφάγοι, ρε παιδί μου, οι οπαδοί της πλευράς πάμε μέσα να τους φάμε ή εν πάση περιπτώσει ούτε βήμα πίσω, κάπως έτσι. Ο Δένδιας έχει γίνει από χθες ο λαϊκός ήρωας. Είναι ο Σούπερμαν. Είναι, τι να σας πω, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος που θα ξαναπάρει την πόλη. Είναι, τι να σας πω τώρα. Και κρατήστε το αυτό στην άκρη, διότι πραγματικά σε ένα ακροατήριο ενός μέρους της δεξιάς πολυκατοικίας, από χθες οι συμμετοχές του Δένδια έχουν ανέβει πάρα μα πάρα πολύ. Και ενδεχομένως, και αυτό βάλτε το στην άκρη, να ήταν και αυτός ο λόγος που πήγαν έτσι τα πράγματα στη συνέντευξη τύπου. Να ανέβουν δηλαδή οι μετοχές του Δένδια ή του τι εκφράζει ο Δένδιας στην ελληνική πολιτική σκηνή. Βεβαίως εσύ μπορεί να μείνεις στην απλή, στην πρώτη ανάγνωση. Μόρε, καλά τους τάπε στους τουρκαλάδες, καλά τους τάπε εκεί πέρα μέσα στα μούτρα, άντε επιτέλους κάποιος να τα πει. Ναι, δεν αντιλέγω. Αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση, έχει μια δόση αλήθειας, διότι αυτά που είπε ο Δένδιας δεν ήταν ψέματα. Δεν ήταν ψέματα. Σε μερικά ζητηματάκια υπάρχει και άλλη οπτική, αλλά στο 80% αυτών των θεμάτων που έβαλε ο Δένδιας δεν έλεγε ψέματα και είπε και σωστά πράγματα που θα έπρεπε να λέγονται κατάμουτρα στην άλλη πλευρά. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Μην βιαστείτε να με βάλετε και εμένα στους οπαδούς του Δένδια. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Πού τα λες αυτά, πού συζητούνται αυτά όταν είσαι σε ένα διπλωματικό επίπεδο, με ποιο τρόπο μπαίνουν τα ζητήματα αυτά, μπαίνουν στις κλειστές πόρτες, πίσω από τις κλειστές πόρτες όταν κάθεσαι στο τραπέζι και αφού έχεις κάνει τις δηλώσεις, τις στρογγυλές, εντάξει είμαστε εδώ τόσα χρόνια, έτσι 63 διερευνητικοί κύκλοι έχουν γίνει και συνέχεια έτσι πηγαίνουμε, συνέχεια. Και μετά κλείνουν οι πόρτες και μαλλιοτραβιούνται από πίσω και μετά βγαίνουν έξω και λένε μαλλιοτραβηχτήκαμε. Καμιά φορά στο λένε ότι διαφωνήσαμε σε πολλά θέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ στη συνέντευξη τύπου θα βάλουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν και στον επόμενο, στον 64ο διερευνητικό κύκλο θα τα βρούμε όλα κλπ. Συνήθως γίνεται έτσι. Εχθές δεν έγινε έτσι. Κάνω ένα μικρό άλμα για να πάω στην ανακοίνωση των κύκλων του Μαξίμου, των κυβερνητικών πηγών που διέρευσε αμέσως μετά τα γεγονότα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Οι κύκλοι του Μαξίμου λοιπόν έσπευσαν αμέσως, ακαριαία, να πούν ότι ό,τι έγινε εκεί ήταν σε συνεννόηση του Δένδια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι είχε εντολές ο υπουργός μας, εάν προκληθεί, να απαντήσει όπως πρέπει. Κρατήστε το τώρα αυτό για να δούμε τι έγινε τελικά και να δούμε ποιος ήταν αυτός που προκάλεσε τελικά. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ χρειάζεται λίγο παραπάνω μελέτη το πράγμα και χρειάζεται και λίγο μελέτη από εσάς. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο ή εν πάση περιπτώσει και εμείς σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε στη δημοσιογραφία ίσως θα πρέπει μία δουλειά για εσάς, αυτό μας έχετε αναθέσει, να τα βάζεις κάτω, να δεις τι ακριβώς συνέβη, να παρουσιάζεις τα πράγματα όπως είναι και να βγάλει ρε παιδί μου τα συμπεράσματά του άλλος χωρίς να χειραγωγήσεις εσύ τη μία ή την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό που γίνεται από χθες το βράδυ είναι τουλάχιστον περίεργο ή τουλάχιστον υποτιμητικό για την νοημοσύνη σας. Όχι ότι είναι διαφορετική η δική σας από τη δική μου, αλλά θέλω να πω ότι αν έχεις το χρόνο και την όρεξη και τη διάθεση και το πραγματικό ενδιαφέρον, θα πας να δεις το βίντεο από τη συνέντευξη τύπου όλο. Όλο όμως, είναι 36 λεπτά. Θα το δεις όλο το βίντεο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Το τέλος ήταν αυτό το απόσπασμα που σας έβαλα στην αρχή. Ελπίζω με βλούτ, να μην στενοχωρήθηκες που διαφωνήσαμε και να μην ακυρώσεις το δείπνο γιατί πεινάω εξαιρετικά, του είπε ο Δένδιας. So please... Γέλατε όμως να δούμε τι έγινε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Καταρχάς το ερώτημα, αφού λένε οι κύκλοι του Μαξίμου είχε εντολή ο υπουργός μας εάν προκληθεί να απαντήσει και αφού όλοι οι τίτλοι που διαβάζετε από χθες, μα όλοι σχεδόν, με εξαίρεση 1-2 μέσα, 2,5 μέσα. Αλήθεια σας λέω, γιατί ακόμα και τα μέσα που ως ένα βαθμό είναι ταγμένα στην αντιπολίτευση ή που προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο μουδιασμένα από χθες το βράδυ. Λοιπόν, σε ελάχιστες γραμμές είδα μια διαφορετική οπτική σε αυτό που ζήσαμε. Λοιπόν, παντού παίζει, απάντησε με θάρρος ο Δένδιας στις προκλήσεις Τσαβούσογλου. Και εγώ ρωτώ, ποιες είναι οι προκλήσεις Τσαβούσογλου στη συνέντευξη τύπου? Δηλαδή, τι είπε ο Τσαβούσογλου στη συνέντευξη τύπου που ο Δένδιας αναγκάστηκε να απαντήσει και από εκεί και μετά ξεκίνησε το πατυρντί, αυτό που είδαμε. Λοιπόν, θέλετε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή? Τουλάχιστον θα σας τα περιγράψω. Δεν θα βάλω βέβαια όλο το ηχητικό. Σας λέω, υπάρχει το βίντεο, κυρίως από την ΕΡΤ, με τη μετάφραση της ΕΡΤ, δηλαδή τη μετάφραση που υπήρχε μέσα στην αίθουσα εκεί και όχι των καναλιών. Την μετάφραση που υπήρχε στις καμπίνες, έχει σημασία το να ακούς τη σωστή μετάφραση, στις καμπίνες τις μεταφραστικές, στην αίθουσα που έγινε η συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα. Ξεκινάω ο Τσαβούσογλου και πηγαίνει σε μία ομιλία από κείμενο. Οι πρώτες δύο εισαγωγικές ομιλίες που έγιναν ήταν από κείμενο, γραπτές ομιλίες που τις διαβάσανε και που κανονικά μετά θα ακολουθούσαν κάποιες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Πάμε λοιπόν, Τσαβούσογλου κάνει μία ομιλία, ξεκινά με τα πολύ έτσι αυτά τα στρογγυλά, με τον Νίκο γνωριζόμαστε τόσα χρόνια κλπ, από τότε από το 2003 που ήμασταν φίλοι κλπ, τον ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα, τον καλοδεχόμαστε κλπ κλπ, συζητήσαμε για όλα τα θέματα, συζητήσαμε για τις διαφορές μας, διαφορές απόψεων στο Αιγαίο, τέλος, κρατήστε το, συζητήσαμε για τη διαφορά απόψεων στα θέματα του Αιγαίου, τελεία. Αυτό είναι μια διπλωματική δήλωση που λέει ότι ναι ρε παιδί μου, διαφωνούμε, το συζητήσαμε, αλλά δεν θα σας πω τώρα, δεν πλακωθούμε εδώ ενώπιόν σας. Τα συζητήσαμε, έχουμε διαφωνίες, το λέει ξεκάθαρα ότι έχουμε διαφωνίες και πάμε παρακάτω. Και μετά λέει, χαιρετίζουμε την επανέναρξη της διαδικασίας διαλόγου, αυτές τις διερευνητικές των κύκλων κλπ. Έχουμε μπροστά μας και τη Γενέβη για το Κυπριακό, υπάρχει μια πενταμερής συνδιάσκεψη το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες. Βάλαμε κάτω τα θέματα των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, εύκολο ζητηματάκι αυτό, διότι εκεί τα βρίσκει συμφωνής με εμπορικές ανταλλαγές και μάλιστα υπάρχει και θέμα η αεροπορική σύνδεση κλπ. Λοιπόν, λέει για τις αεροπορικές συνδέσεις και για το άνοιγμα και των χερσαίων συνόρων που έχουν κλείσει όπως ξέρετε μετά τα γεγονότα του περασμένου Φλεβάρη, ο Τσαβούσογλου αρχίζει να λέει άλλα ζητήματα που είναι πιο ακίνδυνα, δηλαδή να συνεργαστούμε αποτελεσματικά κατά της τρομοκρατίας και αναφέρει οργανώσεις, το ΠΚΚ κλπ. Ξέρετε τώρα η Τουρκία όλους αυτούς τους ονομάζει τρομοκράτες και περιμένει και τη βοήθεια της Ελλάδας, να τις δίνει δηλαδή τους τρομοκράτες, αυτούς που χαρακτηρίζει ως τρομοκράτες, τους Κούρδους κλπ. Αλλά αυτό δεν είναι ζήτημα για να διαφωνήσει η Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς δεν φημιζόμαστε και για την προστασία των πολιτικών ελευθεριών, για τους δικούς μας, εδώ ονομάζουμε τους δικούς μας τρομοκράτες. αυτούς που πήγαν να διαδηλώσουν για τα δικαιώματα του Κουφοντίνα και αυτούς τρομοκράτες, τους λέγαμε, πόσο μάλλον για τους Κούρδους που δεν μας νοιάζει και πολύ. Μετά ο Τσαβούσογλου βάζει ένα ζητηματάκι, τώρα αυτά είναι που σας λέω φρασούλες, γραμμένες, μετρημένες, σε μία συνέντευξη τύπου που πηγαίνει, τουλάχιστον στην αρχή της, απολύτως στυλιζαρισμένη από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Βάζει ζήτημα για τα θέματα του μεταναστευτικού. Να πολεμήσουμε, λέει, την παράνομη μετανάστευση. Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος κλπ. Αλλά τέλος πάντων, αφήστε τη λέω εγώ, τι λέει αυτός. Και να βρούμε με μια αντίληψη συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού. Κρατήστε το. Με αντίληψη συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού. Και το κλείνει εκεί με μια τελεία. Προφανώς εννοεί ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός, αλλά το βάζει, το ρίχνει και το αφήνει έτσι. Μιλήσαμε για τις μειονότητες, εδώ ρίχνει ένα καρφί πολύ χοντρό, που όμως έτσι κι αλλιώς χρόνια το ρίχνει η Τουρκία, μιλά για τουρκική μειονότητα σε ό,τι αφορά τη Θράκη και την ονόμασε έτσι, τουρκική μειονότητα. Θα μπορούσε να πει η μειονότητά μας και να μην βάλει το τουρκική, αλλά αυτό ήταν ένα σαφές καρφί προς τον Δένδια, αλλά μάλλον ήταν και το μόνο σε όλη αυτή τη συζήτηση. Μετά έβαλε ζητήματα για την αποκατάσταση Οθωμανικών μνημείων στην Ελλάδα και αντιστοίχως λέει και εμείς να σεβαστούμε τα χριστιανικά μνημεία. Βεβαίως εκεί έκανε σαν να μην ξέρει για την Αγιά Σοφιά κλπ. Ο Δένδιας το έβαλε και καλώς από την άλλη πλευρά. Πάντως δεν είχε ένταση από την πλευρά του Τσαβούσογλου. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Να συνεχίσει ο διάλογος ο επικοδομητικός κλπ. Και επίσης με τον Νίκο που έχουμε γνωριστεί από το 2003, μετά πήγε να το κλείσει λίγο έτσι πιο φιλικά κλπ. Και θα τελείωνε εκεί η πρώτη φάση και θα περίμενες και μία αντίστοιχη τοποθέτηση από τον Δένδια, που φυσικά δεν θα έκανε πίσω, δεν θα έλεγε ας πούμε εντάξει όλα καλά, καλά περάσαμε, πάμε να φάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έβαζε ένα-δύο ζητηματάκια, κάποιες αιχμές για να βγάζουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ένα-δυο τιτλάκια και θα έκλεινε και ωραία, θα κάνανε και δύο ερωτήσεις που συνήθως είναι προαποφασισμένες σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούν και θα πηγαίνανε μετά να φάνε. Έλα όμως που το πράγμα πήγε αλλιώς. Και παίρνει το λόγο ο Δένδιας, κάνει την διπλάσια σε χρόνο, περίπου διπλάσια σε χρόνο ομιλία από τον Τσαβούσογλου, ξεκινά από τα θέματα που έχουν να κάνουν με το σεβασμό της διαφορετικότητας, εύχεται τα καλύτερα για το Ραμαζάνι που ξεκινά στην Τουρκία, μιλά για το τζαμί που πρόκειται να εγκαινιάσουμε μετά την πανδημία στην Αθήνα, με προσωπική πρωτοβουλία του Κυριακού Μητσοτάκη, μπαίνει σε μια σφαίρα γενικών θεμάτων περί συνεργασίας κλπ. Και πάνω εκεί στο εξάλεπτο, εφτάλεπτο που έχει ξεκινήσει να μιλάει, αρχίζει να χώνει. Εδώ είναι τώρα που οι δικοί μας οι πατριώτες γουστάρουνε. Μωρέ, καλά του τάπε, καλά του τάπε. Και τονίζω, για να μην με χαρακτηρίσετε εμένα μη πατριώτη, είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Το ερώτημα δεν είναι το πολιτικό, είναι το τεχνικό. Πού τα βάζεις αυτά τα ζητήματα, τα βάζεις στην συνέντευξη τύπου? Εκεί λοιπόν που ο άλλος είπε έχουμε διαφορά απόψεων στο Αιγαίο, ο Δένδιας είπε ότι υπάρχουν παράνομες ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας στο Αιγαίο, ότι η Ευρώπη απειλεί και είναι πάντα στο τραπέζι η λήψη μέτρων για αυτές τις παράνομες ενέργειες και ότι εν πάση περιπτώσει και το σύμφωνο με τη Λιβύη και η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν θα γίνουν ανεκτά. Επαναλαμβάνω και θα επαναλαμβάνω συνεχώς. Σωστά είναι αυτά. Πού τα λες και σε ποιο χρονικό σημείο τα λες και επιλέγεις να τα βάλεις. Και πάμε παρακάτω. Το casus belli που μας βάζετε είναι ζήτημα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, διότι είναι δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το συζητάς χρόνια τώρα και το συζητάς με την προοπτική είτε να πας να το λύσεις στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, γιατί ούτε ο ένας κάνει πίσω, ούτε ο άλλος κάνει πίσω. Άμα πας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το πιο πιθανό είναι ότι θα χάσεις. Υπάρχουν δύο πλευρές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η μία που λέει να πάμε, και μάλιστα σε αυτή είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη, η αδερφή του Πρωθυπουργού, και μία πλευρά που λέει ποτέ στο τραπέζι των συνομιλιών, αυτό είναι δικαίωμά μας, αύριο το πρωί να πάμε να επεκτείνουμε τα σύνορά μας και ας γίνει και πόλεμος. Εμείς να πάμε να επεκτείνουμε τα σύνορά μας, τα υδάτινα, προς τα 12 ναυτικά μίλια, μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Baby, kiss me. Ο Δένδιας σκοπίμως δεν λέει τίποτα για την Χάγη σε αυτό τουλάχιστον το σημείο, βάζει όμως το ζήτημα του casus belli. Μετά λέει για το μεταναστευτικό που ο άλλος του είπε να αποφύγουμε τους ανταγωνισμούς και έβαλε τελεία. Ο άλλος του λέει να μην εργαλειοποιούμε το μεταναστευτικό στον Εύρο από την πλευρά της Τουρκίας και το βάζει ανοιχτά. Ότι εργαλειοποιείς και όλα αυτά που έγιναν στα σύνορα τότε με την ιστορία των μεταναστών εκεί και με τα επεισόδια που είδαμε στον Εύρο. Δεύτερο καρφί χοντρό, τρίτο μάλλον καρφί χοντρό. Μετά σε ό,τι αφορά τα Οθωμανικά μνημεία κλπ. Ανοίγει ξεκάθαρα το ζήτημα τη μεγάλη σχολή και το θέμα της Αγίας Σοφιάς που το έχουν μετατρέψει σε τζαμί και το βάζει και αυτό μέσα στη συνέντευξη τύπου. Επίσης μιλά για παραβίαση δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο, ξανά, δεύτερη φορά. Επίσης λέει για όλη την διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και για την αδυναμία να βρεθεί λύση σε αυτά τα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις διμερείς συνομιλίες. Και εν πάση περιπτώσει να μην σας τα πολυλογώ, τον περνάει τον Τζαβούσογλου πριονοκορδέλα. Πανηγυρίζουμε, μπορεί και να πανηγυρίζουμε. Καθίστε όμως να πάμε πίσω σε εκείνη τη συζήτηση που λέει ποιος προκάλεσε ποιον. Ποιος προκάλεσε ποιον σε μια συνέντευξη τύπου, ποιος απάντησε στις προκλήσεις του άλλου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα μέχρι να πάμε σε μια μικρή διακοπή και όταν γυρίσω να εξηγηθώ. Θέμα μεταναστευτικό. Είπε ο Τσαβούσογλου να κάνουμε μια συνεννόηση η οποία θα βασίζεται σε αντίληψη συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού. Τελεία. Εκεί κανονικά απαντάς ναι και εμείς προσβλέπουμε στη συνεργασία και στη συναντήληψη, βάζεις και ένα να σεβαστούμε όμως και τις διεθνείς συνθήκες κλπ. Και τελειώνει το πράγμα όμορφα και ωραία και στρογγυλά και πας μετά μέσα να πλακωθείς χωρίς να σε βλέπουν οι κάμερες. Αν εσύ πας και του πεις εσύ εργαλειοποιείς το μεταναστευτικό εις βάρος μου, εσύ δεν σέβεσαι τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ, θα κάνεις και τον άλλον μετά, εκτός κειμένου πια, να σου απαντήσει και θα σου πει κουμπάρε και εσύ είχες πολιτική, του είπε ο Τσαβούσογλου, είχες πολιτική για pushbacks, 80 pushback, 80.000 ψυχών στο Αιγαίο. Εσείς ξέρατε ότι η Ελλάδα είχε πολιτική να στέλνει πίσω τις βάρκες για 80.000 ανθρώπους, τόσους υπολόγιζε, ή το μάθαμε από τον Τσαβούσογλου χθες, τουλάχιστον στη συνέντευξη τύπου. Κρατήστε το ως παράδειγμα. Και έτσι πήγε όλη η συνέντευξη μετά. Ο ένας έλεγε αυτό, ο άλλος έλεγε το άλλο. Κρατήστε το και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess paint your shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ναι, είναι αθεόφοβοι αυτοί οι Τούρκοι, είναι οι Ντολάμπτερε και αυτοί εδώ, οι Big Gang Band, οι οποίοι δεν φοβούνται ούτε Θεό ούτε Αλλάχ. Αυτό είναι το Final Countdown φυσικά, αυτό που εμείς το κάναμε εθνικό ύμνο το 87 με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, τον Europe, συμβολικό, ξέρετε τώρα, Europe, Τουρκία κλπ, δύσκολη σχέση, και αυτοί πήγανε και κάνανε με αμανέδες το Final Countdown. Σιγά, καλύτερο είναι το δικό μας. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, Παρασκευή και 16 Απριλίου, και προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια πίσω από το τι ακριβώς, το γιατί ζήσαμε ό,τι ζήσαμε χθες, αυτή την πρωτοφανή συνέντευξη τύπου μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, των δύο Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Ισχυρίζομαι από την αρχή της εκπομπής ότι η φράση «Ο Δένδιας απάντησε στις προκλήσεις Τσαβούσογλου» και κατ' επέκταση μετά στο τέλος «Ο Δένδιας ήταν σε συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να απαντήσει στις προκλήσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου» είναι λάθος, είναι ψέμα. Όπως και να το κάνουμε, είναι ψέμα. Δεν ήταν ψέματα αυτά που έλεγε. Αλλά το ποιος προκάλεσε και το από ποιον προκλήθηκε η ένταση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, όπως και να το κάνουμε, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, σας λέω, μην πιστεύετε ούτε εμένα. Δείτε το βίντεο. Προσπαθήστε να βρείτε το βίντεο όλο, είναι 36 λεπτά. Φτιάξτε καφέ και δείτε το. Έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι η ομιλία από κείμενο και των δύο υπουργών σε ό,τι αφορά τον Τούρκο υπουργό είναι μια ομιλία στρογγυλή διπλωματική, αυτό που περιμένεις να ακούσεις, αφού μέσα μπορεί να έχουν πλακωθεί, μετά βγαίνεις έξω και λες ναι, σε κάποια συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε, ρίχνεις μια-δυο μπηχτές, λέει και ο άλλος ας πούμε ευχαριστώ και ρίχνει και αυτό στις δικές του, κάντε και δύο ερωτήσεις, πάμε να φάμε. Έτσι γίνεται συνήθως. Άμα το φέρεις έξω το πλάκωμα που πέφτει μέσα, αν επιλέξεις να το κάνεις ενώπιον του τύπου, των εκπροσώπων του τύπου, δηλαδή μπροστά στις κάμερες, μπροστά, δηλαδή αν επιλέξεις να το κάνεις πανηγύρι, τότε έχεις ένα άλλο πράγμα. Έχεις ένα μπατυρντί που είναι και τουρκική λέξη. Έχεις ένα νταβαντούρι που και αυτή είναι τουρκική λέξη. Ποιος επέλεξε να το κάνει νταβαντούρι? Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν ο Δένδιας και όχι ο Τσαβούσογλου. Το γιατί είναι μια άλλη ιστορία, αν θέλετε να τη συζητήσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος. Αλλά καταρχάς να το αποδείξουμε. Στο επόμενο ηχητικό που έχω από εκεί θα ακούσετε, με τη μετάφραση βεβαίως, τον Τσαβούσογλου να λέει αυτό ακριβώς. Ότι για αυτά κουμπάρε, διαφωνούμε χρόνια. Διαφωνούμε χρόνια. Τα συζητάμε συνήθως μεταξύ μας. Αν εσύ τα φέρεις εδώ ενώπιον του τύπου, πρέπει και εγώ να απαντήσω. Και από εδώ και πέρα αρχίζει αυτό το πινκ-πονκ. Δηλαδή τελειώσαν οι δύο ομιλίες με τα κείμενα. Του ενός ήταν αυτό που σας είπα, στρογγυλοδιπλωματική, λέω και δεν λέω. Του άλλου ήτανε καταπέλτης, με τουλάχιστον 4, 5, 6 σημεία στα οποία ήταν επίθεση. Καλός επίθεση, εντάξει, μπορεί να είναι και καλός επίθεση, αλλά να ξέρουμε ποιος έκανε την επίθεση που να πάρει ευχή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μικρό απόσπασμα που λέει ο Τσαβούσογλου ότι αφού μου επιτίθεσε πρέπει να απαντήσω και αφού θα πηγαίνανε κανονικά σε 2-3 ερωτήσεις, τελικά πάνε σε ανταπαντήσεις και μετά ξανά ανταπάντηση ο Δένδιας και μετά ξανά ο Τσαβούσογλου και μετά πήγανε να φάνε. Για ακούστε λιγάκι αυτό εδώ το κομμάτι. Sayın Niko Dendias'a öncelikle bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham ediyorum. Κύριο Νίκο Δένδια, δεν έκανα καμία δήλωση προκλητική, πολύ αρνητική εναντίον της Ελλάδας στην ομιλία μου. Όμως στην ομιλία του ο αξιότιμος ομολογός μου έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι προκλητικές. Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες δηλώσεις, διότι όπως είπατε κύριε Υπουργέ, η τουρκική δημοκρατία παραβιάζει δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούμε μεταξύ μας, αλλά αν έρθετε και το θέσετε εδώ ενώπιον του τύπου, τότε είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Λοιπόν, το έχουμε, να γίνει σαφές. Ο Δένδιας δεν έλεγε ψέματα σε αυτά που είπε και ενδεχομένως δικαίως τα είπε απέναντι στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δεν λέει ψέματα όταν λέει ότι σε όλα αυτά που διαφωνούμε συνήθως διαφωνούμε στις κλειστές πόρτες από πίσω. Αν τα φέρεις εδώ στη συνέντευξη τύπου πρέπει και εγώ να απαντήσω και να το κάνουμε εδώ να καεί το κορδελιό. Άρα λοιπόν η φράση, ό,τι και αν πιστεύετε για τα ελληνοτουρκικά και όποιος και αν πιστεύετε ότι έχει το ελάχιστο ή το όλον του δίκαιου σε αυτή την υπόθεση, η φράση «ο Δένδιας απάντησε στις προκλήσεις Τσαβούσογλου» είναι ψέμα. Ο Δένδιας προκάλεσε την απάντηση Τσαβούσογλου για να ανταπαντήσει μετά και να γίνει όλο αυτό που ζήσαμε, είναι η σωστή διατύπωση του τι έγινε χθες. Και πάμε τώρα και ένα βηματάκι παρακάτω, αν έχετε την όρεξη και αν είστε ακόμα μαζί μου σε αυτό το συλλογισμό. Είναι τακτική της Ελλάδας, είναι επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, της ελληνικής κυβέρνησης να προκαλέσει αυτή την ένταση στη συνέντευξη τύπου? Μπορεί και να είναι. Του Δένδια, που προφανώς από γραπτό κείμενο διάβαζε όταν έλεγε όλα αυτά προς τον Τσαβούσογλου που προκάλεσαν τη δική του αντίδραση, προφανώς του Δένδια ήταν η τακτική του και την ξεδίπλωσε με αριστουργηματικό τρόπο. Του Μητσοτάκη, παιδιά, ήτανε η τακτική του αυτή? Μάλλον όχι, λέω εγώ. Διότι όταν παίρνεις μια ανακοίνωση που δεν είναι καν ανακοίνωση, είναι non-paper από τους κύκλους του Μαξίμου, που λέει ότι ήταν σε πλήρη συνεννόηση και ότι ο Υπουργός είχε συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό αν προκληθεί να απαντήσει, κρατήστε το και αυτό, το αν προκληθεί να απαντήσει, προσέξτε την διατύπωση, εξαρτάται και πώς θα το προφέρεις. Ο Υπουργός είχε πάρει την εντολή αν προκληθεί να απαντήσει ή μήπως είναι ο υπουργός είχε πάρει την εντολή, αν προκληθεί να απαντήσει, όχι να προκαλέσει. Καταλαβαίνετε μια μικρή λεπτή διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει να γίνεται όλο αυτό στην Άγκυρα και μετά να βγαίνει το Μαξίμου να μας πει ότι είναι σε συνεννόηση ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό, δεν είναι λίγο περίεργο? Αφήστε πως θα διατυπώσετε, πως θα τη διαβάσετε με πιο αντωνασιόν την πρόταση, αν προκληθεί να απαντήσει. Δεν είναι λίγο περίεργο να σου λέει ο Πρωθυπουργός ότι με τον Υπουργό μου είχαμε συνεννοηθεί για να γίνει ή να πάει έτσι? Αυτό έλειπε, να μην έχει συνεννοηθεί, κουμπάρε. Δηλαδή, για κάθε υπουργό που παίρνει μια πρωτοβουλία όπου και αν βρίσκεται στο εξωτερικό, βγαίνει μετά το Μαξίμου να μας ενημερώσει ότι είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό? Δεν είναι αυτονόητα πράγματα αυτά? Ο καθένας κάνει του κεφαλιού του? Να το ρωτήσω για το άλλο θέμα που λέγαμε χθες, που πήγε ο άλλος και δηλώνει στο Reuters ότι η καραντίνα θα καταργηθεί για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες από Δευτέρα. Αυτό είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό? Γιατί δεν βγάλατε μια ανακοίνωση να μας πείτε ότι ήταν πάλι και με το Θεό χάρη σε συνεννόηση? Το κλείνω για να μην μπερδεύω τα θέματα. Αλλά θέλω να πω ότι ο υπουργός, το γεγονός ότι ο υπουργός είναι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, εγώ λέω ότι για μια κυβέρνηση κανονική είναι αυτονόητο και δεν χρειάζεται ανακοίνωση για να μου το πεις μετά. Ή μάλλον να το διαβάσω ανάποδα. Αν μου βγάλεις ανακοίνωση για να μου πεις το αυτονόητο, πάει να πει ότι έχεις υπόψη σου ότι μπορεί να καταλάβω ότι δεν ήταν και σε πολύ μεγάλη συνεννόηση ο υπουργός με τον Πρωθυπουργό. Και ενδεχομένως πας να προλάβεις αυτό που έχω ήδη καταλάβει, αν με άφηνες χωρίς την ανακοίνωση των κύκλων του Μαξίμου. Ισχυρίζομαι λοιπόν, για να είμαι σαφής, ότι ο Δένδιας έχει τη δική του ατζέντα. Ο Δένδιας εκφράζει ένα πολιτικό μέρος της Νέας Δημοκρατίας, ένα κομμάτι της δεξιάς πολυκατοικίας, που είναι πιο ακραίο σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα, που δεν συζητά οτιδήποτε για Χάγη κλπ, που είναι πιο, πώς να σας το πω, διεκδικητικό ή εν πάση περιπτώσει ανυποχώρητο απέναντι στην άλλη πλευρά, και που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του και που απειλεί ευθέως, δείτε την αρθρογραφία Καραμανλή με Σιμίτη το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά την Χάγη. Ο Δένδιας είναι άνθρωπος του Καραμανλή, είναι από το καραμανλικό μπλοκ μέσα στην κυβέρνηση, και το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον για το θέμα των εθνικών ζητημάτων, για τα εθνικά θέματα, ο Καραμανλής έχει έρθει περιέργως πάρα πολύ κοντά στις απόψεις Σαμαρά και συγκροτούν ένα πολιτικό μπλοκ μέσα στη Νέα Δημοκρατία που κρατάει τον Μητσοτάκη στην ουσία από το μανίκι και λέει ότι δεν θα κάνει σε τίποτα πίσω σε όλη αυτή την ιστορία. Σας θυμίζω ότι όταν συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν θα υπάρχουν κυρώσεις στην Τουρκία για το Roots Race κλπ, για όσα έκανε στο Αιγαίο, ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που το μάζεψε το πράγμα και συμφώνησε και έβαλε την ουρά στα σκέλια, αν το δεις έτσι από πλευράς εθνικοπατριωτικής λίγο. Ο Δένδιας ήταν αυτός που διαμαρτυρότανε και που έλεγε θέλουμε κυρώσεις εδώ και τώρα. Σας θυμίζω ότι ο Δένδιας είναι ο παδός και όλο το μπλοκ αυτό Καραμανλή, Σαμαρά κλπ μέσα στη Νέα Δημοκρατία του να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα εδώ και τώρα. Ήταν αυτοί στη Νέα Δημοκρατία που λέγαν ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μονομερός μόνο για το Ιόνιο την επέκταση, έλεγαν ότι χωρίζεται την Ελλάδα στη μέση και ότι στην ουσία αναγνωρίζεται ένα ειδικό καθεστώς στην άλλη πλευρά, στο Αιγαίο, και άρα κάνετε τα χατήρια της Τουρκίας. Μετά το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό, μετά έκανε εκτός από την οριοθέτηση στο Ιόνιο και το σύμφωνο με την Αίγυπτο, στέλνοντας τον Δένδια να κάνει συμφωνία με την Αίγυπτο και για την ΑΟΣ από κάτω, δηλαδή με τα μπούνια αναγνωρίζουμε ότι στο Αιγαίο υπάρχει άλλο καθεστώς, και όντως υπάρχει άλλο καθεστώς, και ο Δένδιας Όταν τον έστειλαν στην Αίγυπτο, πήγε και έκανε εκείνη την απίστευτη δήλωση: «Εγώ μπήκα στο αεροπλάνο χωρίς να ξέρω τι συμφωνία θα πάω να υπογράψω». Υπουργός Εξωτερικών τώρα της Ελλάδας, έτσι. Ψάξτε τα λίγο και στο Google να τα δείτε αυτά, τι έλεγε ο Δένδιας τότε. Ο Δένδιας λοιπόν είναι το αντίπαλο δέος αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εφαρμοσμένη εξωτερική πολιτική. Είναι αναγκασμένος ο Μητσοτάκης να έχει και στελέχη από το καραμανλικό μπλοκ για να μπορεί να επιβιώσει, και το καραμανλικό μπλοκ με αποκορύφωμα την χθεσινοβραδινή παράσταση στην συνέντευξη τύπου, το καραμανλικό μπλοκ πια σε συνεργασία και με το Σαμαρά κάνει απόλυτο κουμάντο στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον στα ζητήματα τα εθνικά. Και απειλούν ότι οποιαδήποτε υποχώρηση κάνεις θα μας βρεις απέναντί σου και ενδεχομένως αύριο δεν θα έχεις κυβέρνηση. Γι' αυτό προσπαθώ να σας πω από την αρχή της εκπομπής και μέσα σε αυτό τον οριμαγδό του εθνικοπατριωτικού έτσι πράγματος που βλέπετε και του πανηγυρικού κλίματος, μωρέ καλά του τάπε, μωρέ απαντήσεις μέσα στα μούτρα του, μωρέ μακάρι να ήταν και άλλοι υπουργοί εξωτερικών τόσο θαραλέοι, αυτό όλο το πράγμα είναι λίγο too good to be true. Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό και μάλιστα σε τρεις εκδοχές, και στην ελληνική με τη Θόδη και στην από εκεί πλευρά και στην αυθεντική. Είναι too good to be true, έχει άλλα πράγματα από πίσω και θα πρέπει να είσαι τουλάχιστον αφελής για να μην το βλέπεις. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Σε κάποια site θα δείτε να γράφετε ότι ο Δένδιας βάζει ακόμα και υποψηφιότητα πλέον για Δελφίνος. Με αυτά τα χθεσινά δημιουργεί ένα δικό του ακροατήριο. Ανεβαίνουν πάρα πολύ οι μετοχές του, ακόμα και για την διάδοχη κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν σας φαίνεται αυτό απίθανο, διότι κάποια στιγμή θα χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μέχρι να γίνει ο Κώστας Μπακογιάννης έτσι μεγάλος και τρανός, ενδεχομένως να υπάρχει και ένα ενδιάμεσο στάδιο στη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου κατά παράδοση στην δεξιά πολυκατοικία μοιράζουν λίγο το καραμανλικό, το μητσοτακικό, οπότε δεν μπορεί να είναι δύο από την πλευρά Μητσοτάκη συνεχόμενοι. Κάποιος πρέπει να παρεμβληθεί. Ο Καραμανλής είναι στη Ραφή να τρώει παϊδάκια και παίζει PlayStation. Κάποιος δικός του μπορεί να αναδειχθεί και ο Δένδιας από χθες το βράδυ είναι από τα πολύ ισχυρά που λένε. Η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι, ότι και στην Τουρκία πανηγυρίζουν. Λίγο να κάνετε μια βόλτα, το έψαξα χθες λίγο να δω τι γίνεται ρε παιδί μου και τι λένε και οι από εκεί, να κάνεις μια βόλτα, τουλάχιστον σε όσα έχουν διεθνείς εκδόσεις, όσες εφημερίδες δηλαδή και site έχουν διεθνείς εκδόσεις, CNN, Turk κλπ. Να διαβάζεις στα αγγλικά δηλαδή, γιατί τουρκικά δεν ξέρω, να καταλάβω τι λένε, αλλά γενικώς το κλίμα είναι και από εκεί πανηγυρικό. Ω, λέει, τον έκανε σκόνη το Δένδια ο Τσαβούσογλου. Έτσι λένε οι από εκεί. Δηλαδή πάνε να πει ότι αυτό το θεατράκι που παίχτηκε χθες παίχτηκε για την εσωτερική κατανάλωση του καθενός, γιατί και ο Ερντογάν έχει μια διαλυμένη οικονομία, έχει μια κατάσταση που πάει από κρίση σε κρίση, έχει μια ανταρσία, στην πω έτσι, από τους στρατιωτικούς, την οποία την ονομάζει ξανά πραξικόπημα. Έχει δηλαδή να απολογηθεί για πολλά πράγματα στην εσωτερική του επικαιρότητα και να υπάρχει ξαφνικά μια ένταση που του έδωσε στο πιάτο ο Δένδιας. Να μην σας πω τώρα ότι μπορεί να ήταν και συνεννοημένο όλο αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι σαφές αυτό που βλέπω εγώ. Και σας προκαλώ και πάλι να πάτε να δείτε και τα 36 λεπτά αυτής της συνέντευξης, να δείτε από πού ξεκινά η ένταση και ποιος αναγκάζεται να απαντήσει σε ποιον μετά. Αν δεν ήταν προσχεδιασμένο και από τους δύο, ήταν προμελετημένο από την πλευρά τη δική μας να δημιουργήσει μία ένταση για κάποιους χύψη λόγους που προσπαθώ να βάλω στη σειρά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Υπάρχει και άλλη μια άποψη. Μωρέ, τόσα χρόνια που τα λέμε πίσω από κλειστές πόρτες, Να τελικά τι καταφέραμε, όλο να και ξανά εξοπλισμοί και ματώνουν και οι δύο χώρες και ξανά απειλή πολέμου και πάντα όλα λέγονται στο αυτό. Μωρέ στη φόρα να κάνουμε την κουβέντα. Εκεί εχθές έγινε πάνελ, όπως καταλαβαίνετε, στη συνέντευξη τύπου. Α, βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μετά την ένταση αυτή ούτε ερωτήσεις γίνανε ούτε τίποτα. Έτσι το κόψανε, πήγανε μετά, τελειώνει εκεί που λέει ο Δένδιας, ελπίζω να μην ακυρώσει το δείπνο γιατί πεινάω. Έριξε και την ηρωνία του, εντάξει. Υπάρχει άποψη που λέει να αρχίσουμε να τα συζητάμε έτσι ανοιχτά, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ρε παιδί μου, τι λέμε και τι αυτό. Αλλά έχω μια υποψία ότι μάλλον αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ότι μάλλον αυτό μπαίνει σε κακά στενά και ότι όταν θέλεις να κοιτάς, να μιλάς με τον άλλον έχοντας το μάτι σου στο ακροατήριο που σε βλέπει και το αυτί σου, μάλλον δεν κάνεις πολύ ψύχρεμη συζήτηση. Υπάρχει βεβαίως και η άποψη, η οποία θα με βρει απολύτως σύμφωνο, ότι κανονικά θα έπρεπε να συζητάμε για το σταμάτημα των εξορίξεων, για την αποφυγή της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, για την οικολογική διάσταση που έχει η υπόθεση φυσικό αέριο και πετρέλαιο στο Αιγαίο, γιατί γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία, για το ότι θα έπρεπε οι δύο χώρες να μην γίνονται υποχείρια των μεγάλων δυνάμεων, γιατί τελικά κανείς δεν θα τα καρποθεί όλα αυτά. Η Total, η Exxon Mobil και οι δύο μεγάλες εταιρείες, ξεχνάω τώρα, η τρίτη είναι η ECO, φυσικά σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις στην Κρήτη, αλλά οι εταιρείες, που η Eni, η Ιταλική φυσικά, και όλες οι εταιρείες που είναι γύρω-γύρω σαν τα κοράκια και περιμένουν πότε θα φαγωθείς, απολαμβάνουν αυτό το θέαμα με την αντιπαράθεση, το θεατράκι αυτό το χθεσινό, το απολαμβάνουν και περιμένουν σαν τα κοράκια από πάνω πότε θα πάνε να βγάλουν τα λεφτουδάκια μέσα στο Αιγαίο. Καταλάβατε. Για το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων, ελπίζω όσοι ακούτε και έχετε ξανακούσει αυτή την εκπομπή να έχετε σχηματίσει πια τη γνώμη ότι αυτό είναι ανεδαφικό να το κερδίσει η Ελλάδα, ότι αν πάει στην Χάγη θα χάσει για αυτή την ιστορία, ότι μπορεί το Διεθνές Δίκαιο, και εκεί ήταν το μόνο σημείο που ο Δένδιας σκοπίμως δεν αναφέρθηκε στη Χάγη γιατί ξέρει ότι έχει άδικο, ενώ για όλα τα άλλα και για το πώς εργαλειοποιεί η Τουρκία το μεταναστευτικό. Σας λέω, δεν έλεγε κάτι λάθος ο Δένδιας εχθές. Το θέμα είναι ποιος ξεκίνησε την ένταση. Σε ό,τι αφορά όμως τα 12 μίλια, προφανώς υπάρχει ειδικό καθεστώς, δεν μπορείς να κλείσεις την Τουρκία σε μια στενή λωρίδα θάλασσας. Πείτε το όπως θέλετε, πείτε το ενδοτική στάση, ξέρω ακούγονται και αυτά. Ούτε το Καστελόριζο μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ σε ό,τι αφορά το νοτιοανατολικό, την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και αυτά είναι τώρα παραμυθάκια για να ταΐζουμε το εσωτερικό κοινό με το «δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω». Αυτά λέει ο Σαμαράς, αυτά λέει και ο Καραμαλής, αυτά λέει και ο Δένδιας, έλα όμως που δεν γίνονται. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι ότι και στα κόμματα της αντιπολίτευσης η βασική γραμμή από χθες είναι ότι ζητάνε όλη η ενημέρωση, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Το ΚΚΕ καταγγέλει ότι πάλι μεθοδεύεται στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο και πάμε να υποχωρήσουμε σε εθνικά θέματα. Λάθος θέση κατά τη γνώμη μου, γιατί στα ζητήματα τουλάχιστον του Αιγαίου προφανώς μία λογική συνεκμετάλλευσης, και ελπίζω να μην σας σοκάρω, είναι αυτή που θα έλυνε τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, ή τουλάχιστον θα τα έβαζε σε μία σειρά και δεν θα είχαμε αυτά τα καραγκιοζηλίκια, και ο καραγκιόζης είναι τουρκική λέξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι καλώς έβαλε ο Δένδια στα ζητήματα δημοσίως και ζητά εξηγήσεις, ζητά ενημέρωση. Το κοινάλ επίσης λέει το ίδιο. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν φωνές που λένε πάμε τώρα, και αυτοί με περικεφαλές, πάμε τώρα να κάνουμε τα 12 μίλια αύριο το πρωί. Γιατί δεν τα έκανες όταν ήσουν κυβέρνηση τα 12 μίλια? Και ήταν και επίσημη θέση που πήρε ο Τσίπρας επί του ζητήματος αυτού. Σας λέω στα εθνικά, χωρίς να πας να βουτήξεις μέσα βαθιά βαθιά, τουλάχιστον στην πρώτη ανάγνωση ή έστω ένα κλικ πιο πίσω, βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Αν δηλαδή μείνεις στο να πανηγυρίσεις επειδή ο Δένδιας του τα είπε χθες κατάμουτρα, κάτι έχεις χάσει από όλη αυτή την ιστορία. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ. Τροφή για σκέψη είναι όλα αυτά για το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχω εγώ το άδικο, δεν σημαίνει ότι έχω την απόλυτη αλήθεια. Μπείτε να δείτε μόνοι σας, το λέω για τρίτη, τέταρτη φορά, σας κουράζω. Μπείτε να δείτε μόνοι σας όλη τη συνέντευξη τύπου από την αρχή μέχρι το τέλος. Τουλάχιστον να μην τρώτε το παραμύθι ότι εμείς απαντήσαμε στις προκλήσεις και ότι είχε εντολή να απαντήσει στις προκλήσεις από τον Κυριάκο. Το πράγμα είναι λίγο πιο περίεργο. Τα δυο σου χέρια μια ανάσα, σαν δροσέρι χαρά, βγήκανε λάσα χάρη και μέντα και γλυκόφιλη. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι με αρώμα. Εσύ δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί, με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνια, Δύση και Ανατολή. Αυτό μπορείτε να το πάρετε και ως μήνυμα της εκπομπής για καλό Σαββατοκύριακο. Η Αρετή και Τιμέ μαζί με τον Σαντέλ μιλούν για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια, για την Ανατολή, για αυτόν εδώ το χώρο που μας έταξε η ιστορία και η μοίρα μας να ζήσουμε και που πιστεύω ειλικρινά πως είναι μονόδρομος στο να ζήσουμε ειρηνικά και ότι έχουμε περισσότερα να μοιραστούμε παρά να χωρίσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Is it the spirit and the beauty that makes me feel seriously favor of a pleasant duty, no monotony. You walk around, create a sound, writing notes to me. Is it the magic and the beauty, just be good to me. With memories and diaries, images and pain. Is it the spirit and the beauty, reality, just be good to me. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι, με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριά.